Brak smaku, to smaku, prawda. Zamiast stać teraz w miejscu, wolę biec swoim tempem. Kiedy inni w poczekaniu tracą czas, twój w kolejkę. Kiedy inni jak ja pobiegną swoim tempem, wtedy ja będę dumny, że zająłem pierwsze miejsce. Zamiast stać teraz w miejscu, wolę biec swoim tempem. Kiedy inni w poczekaniu tracą czas, twój w kolejkę. Kiedy inni jak ja pobiegną swoim tempem, wtedy ja będę dumny, że zająłem pierwsze miejsce. I pewnie gdyby nie ja, na pewno świat byłby inny. I ktoś inny na siebie wziąłby za mnie wszelkie krzywdy. Ale czy inny ten świat będzie lepszy? No powiedz, gdy ktoś inny niż ja będzie właśnie twoim wrogiem. I pewnie gdyby nie ja, nie słuchałbyś tego gówna. Pewnie siedziałbyś z paną, słuchając jej gadania pół dnia. Ale czy pół dnia gadania tej kobiety jest lepsze niż siedzenie i słuchanie tego, co ja teraz pierwszę? Gdyby nie ja, to ta płyta byłaby lepsza. I zamiast smaku pan X teraz byłby na tych tekstach. Ale czy lepszy jest X, kiedy masz to, co pewne? Nie wiadome jest jutra, dzisiaj ja tutaj. Jestem. Gdyby nie ta gra, która trwa właśnie w nas, pewnie postrzegał i patrzyłbym inaczej na ten świat. Pewnie gdyby nie ten świat i ta gra, wtedy ja pewnie byłbym wtedy inny, inny byłby rap. Zamiast stać teraz w miejscu, wolę biec swoim tempem. Kiedy inni w poczekaniu tracą czas, twój w kolejkę. Kiedy inni jak ja pobiegną swoim tempem, wtedy ja będę dumny, że zająłem pierwsze miejsce. Zamiast stać teraz w miejscu, wolę biec swoim tempem. Kiedy inni w poczekaniu tracą czas, twój w kolejkę. Kiedy inni jak ja pobiegną swoim tempem, wtedy ja będę dumny, że zająłem pierwsze miejsce. I pewnie gdyby nie nałogi, byłbym inny niż oni. Na pewno miałbym więcej kasy, by coś więcej zrobić. I pewnie gdyby nie ten czas, pewnie gdyby nie to gdyby, to wtedy słowo pewnie byłoby pewne, nie na niby. Pewnie gdyby nie wy, na pewno byłbym teraz sam. Pewnie siedziałbym i rozkmijał, jak zapełnić czas. A pewnie gdyby nie ja, siedzielibyście w domu sami. Co by wypełniało czas, to te dźwięki z membrany. Pewnie gdyby nie ja, ale ja jestem i będę. Kiedy słyszę twoje gdyby, to tylko ja jest tu pewne. A kiedy mówię, że ja, to wtedy wiesz, że zaczynam. Ale daj skończyć mi zdanie, bo słowo ja to szpina. Zamiast stać teraz stary jak ten chuj na sztyw, no może przestań już grywać im twe marzenia prysną. Ale pamiętaj, zarazem warto rozważyć kwestie, bo pewnie gdyby nie ja, to też byś nie był kim jest. Zamiast stać teraz w miejscu, wolę biec swoim tempem. Kiedy inni w poczekaniu tracą czas, twój w kolejkę. Kiedy inni jak ja pobiegną swoim tempem, wtedy ja będę dumny, że zająłem pierwsze miejsce. Zamiast stać teraz w miejscu, wolę biec swoim tempem. Kiedy inni w poczekaniu tracą czas, twój w kolejkę. Kiedy inni jak ja pobiegną swoim tempem, wtedy ja będę dumny, że zająłem pierwsze miejsce.